Nagrania z jego poprzedniej płyty Gates of Paradise inspirowały zdarzenia starotestamentowe i drzwi raju Gilbertiego, nazwane tak przez Michała Anioła. Moc elektroniki umożliwia Romualdowi Malinie wykorzystywanie dźwięków wielu również tradycyjnych instrumentów oraz chórów. Najnowszy album powstawał pod urokiem fresków Giotta z Cappella dell'Arena w Padwie. Okładka Ekspiacji zawiera plan rozmieszczenia renesansowych malowideł z zaznaczeniem tych, które stały się muzyczną inspiracją dla architekta i syntezatorzysty z Będzina. Po utworze Senny Joachima nagranie Spotkanie przy Złotej Bramie. Dźwiękowo-malarska impresja wokół żywotów rodziców Maryi, świętego Joachima i świętej Anny. Malina w swojej muzycznej ekspiacji konsekwentnie podąża za opowieściami z Biblii Pauperum, której adaptację odnajdujemy w rzeźbach późnego średniowiecza, witrażach i obrazach. Tym ostatnim szczególną siłę wyrazu nadało malarstwo Giotto di Bandona, eksponowane w sakralnych obiektach Florencji, Rzymu, Asyżu oraz w Padwie. Zechcą Państwo posłuchać, jak w ubiegłym roku Romuald Malina, mając w pamięci religijno-ekspresyjne dzieła Giotta, przy syntezatorach równie ekspresyjnie i jednoznacznie sparafrazował mistyczne przesłania z renesansowych fresków z kaplicy w Padwie. Tytuły: Judaszowe srebrniki, Trzej królowie, Ucieczka z Egiptu oraz Rzeź niewiniątek. gra Romuald Malina. Zapewne niektórzy z Państwa wysłyszeli w tej quasi-sakralnej muzyce rozmaite nawiązania, między innymi do wybitnej ilustracji filmowej i słynnego musicalu. Paru internetowych recenzentów uduchowionej twórczości artysty z Będzina i Rogoźnika bardzo entuzjastycznie ocenia malarskie i emocjonalne walory nagrań tej syntezatorowo-komputerowej jednoosobowej orkiestry. W różnych okresach ewolucyjnych całościowo traktowanej nowej sztuki nieraz wyrażano krytyczne opinie o dramatycznym zaniku odwołań do metafizycznych i transcendentalnych odniesień. Z drugiej strony mity i symbole od zawsze anektowane z różnych kultur i religii były pretekstem do artystycznych poszukiwań głębszych znaczeń wpływających na duchowe życie, co bodaj najsilniej wyrażano w poezji, architekturze i malarstwie. Zdzisław Beksiński mawiał, jeżeli sztuka niesie treści podobne do tych wypełniających moje obrazy, jest mi bliska w dwójnasób. Z wielu elementów okresu moderny ja wybieram tylko mistycyzm, nostalgię i zaklęte ogrody. Zdzisław Beksiński malował często przy na równi inspirującej go el-muzyce. Mimo planów nie zbudował nagraniowego studia, uważając tę dziedzinę za niedostępne mu Himalaje. Dożywotnio pozostał wrażliwym słuchaczem. Ale powróćmy do naszej premiery. Właściciel autorskiej pracowni architektury w Będzinie i kompozytor ekspiacji Romuald Malina przed Państwem w czterech utworach z nowej płyty. Wesele w Kanie, Ostatnia Wieczerza, Pocałunek Judasza i Sąd Ostateczny. Thank you. łacinie Expiation. Album Zadośćuczynienie Romualda Maliny. Odświętna premiera w programie trzecim. Oscar Wilde powiedział: nie życie kształtuje sztukę, lecz sztuka życie. A Giotto to nie tylko rewolucja w malarstwie i architekturze wczesnego renesansu. Współcześnie Giotto to sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej zbudowana w połowie lat 80. do badania komety Haleya. Ciekawa symbioza znaczeń, jak harmonia mundi we wszechświecie. Na zakończenie elektroniczno-mistyczny projekt z Francji. Słynna od 96 roku grupa ERA, łącząca emocje world music ze średniowiecznym chorałem. Wciąż obecna wśród sobie podobnych zespołów Enigma, Gregorian, Deep Forest. Utwory Flowers of the Sea i Without Horizon skomponował gitarzysta, twórca filmowych ilustracji Eric Levy oraz dyrygent Guy Prodereau. Drugie nagranie z płyty Infinity niestety usłyszą Państwo we fragmencie. Przed nami ERA. Dziękuję.